you didn't like school, and you know what is for. So go now to the deep. Welcome to the Machine. Tak kończyła się pierwsza strona winylowego wydania albumu Wish You Were Here grupy Pink Floyd. Cały czas są z Państwem Elżbieta Rożycka, Michał Kirmuć, jest 5 minut po godzinie 5 i cały czas czekam na Państwa myśli pod adresem michal.kirmuc@polskiradio.pl. W międzyczasie zastanawialiśmy się z Panem Zbyszkiem, co było powodem, że David Bowie wtedy nie dojechał do Polski. Nie było praktycznie żadnej reklamy tego koncertu. Ja mieszkam w pobliskim Elblągu. Dowiedziałem się o tym wydarzeniu, gdy napisano w prasie o odwołaniu imprezy. No, być może to był główny powód, chociaż jak pan Zbyszek zauważa, w Polsce David Bowie nie cieszył się taką wielką popularnością, na jaką zasługiwał. No, może poza okresem Let's Dance i Tonight. To prawda. David Bowie wtedy nie przyjechał do Polski, nie zagrał koncertu, ale pan Zbyszek pyta, czy będzie coś z płyty Low. No to muszę sięgnąć w takim razie po małe wspomnienie Davida Bowie z krótkiej, kilkugodzinnej wizyty w naszym kraju, gdy na chwilę wysiadł z pociągu na Dworcu Gdańskim, przespacerował się po okolicy i wrócił z płytą pod pachą, która zainspirowała go do stworzenia piosenki Warszawa. Takimi dźwiękami David Bowie opisał swoje wrażenia z wizyty w Warszawie. Trochę nam się zrobiło chyba za bardzo nastrojowo jak na budzenie, więc wracamy do dźwięków bardziej dynamicznych. Ray Wilson to artysta, którego my lubimy bardzo. On nas też, zdaje się, lubi, bo wielokrotnie tutaj przy Myśliwieckiej grał piękne koncerty. Raczej nie sięga po muzykę elektroniczną w swojej autorskiej twórczości, ale kiedyś jeden z jego utworów całkiem zgrabnie na muzykę taneczną przerobił niejaki Armin van Buuren. Yet Another Day, Armin van Buuren i Ray Wilson. Przyznam, nie jest to może moja ulubiona wersja tego utworu. Ta z płyty Changers jest chyba bardziej poruszająca. No ale skoro spotykamy się w poniedziałek pod szyldem synth-popowym, to wydaje mi się, że ta wersja pasowała jak ulał. I tak oto wkraczamy w strefę utworów bardziej przebojowych, może tak. Billy Idol to niewątpliwie artysta, który potrafi pięknie łączyć taką trochę punkową zadziorność z właśnie dźwiękami bardziej łagodzonymi syntezatorowymi. Pamiętam niedawno Rok temu? Nie, dwa lata temu. A może już trzy? Ale ten czas ucieka. W każdym razie chyba jedyny koncert Billy'ego Idola w naszym kraju. To był festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Pojechałem tam trochę tak na zasadzie, chciałem zobaczyć kilku innych wykonawców, ale skoro już był ten Billy Idol, no to dlaczego nie? I muszę Państwu powiedzieć, że jeśli ktoś nie widział tego artysty na żywo, to nie żałuje, bo jest po prostu rewelacyjny. Eyes Without a Face. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. i Rough Boy. Przyznam, że nigdy nie byłem fanem grupy ZZ Top, może komuś podpadnę teraz, ale ten utwór akurat bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Więc i wydaje mi się, że bardzo dobrze też pasuje do godziny 5:27 w trójce, prawda? Kolejny taki przykład. Ta grupa też słynie raczej z zupełnie innych dźwięków, ale kiedyś postanowili nagrać własną interpretację piosenki, która nazywa się In the Army Now i wszystko wiadomo, status quo. Status Quo in the Army Now. Utwór wprawdzie nie ich, ale jakże pięknie zinterpretowany. A ten koncert to się akurat odbył i był jednym z najbardziej szalonych, na jakich byłem. ZZ Top. Rok bodaj 1996, Opera Leśna. Reakcja publiczności porównywalna chyba z reakcją na Beatlesów. Istny amok. To pan Zbyszek tak wspomina koncert grupy ZZ Top. Ja nie byłem, przyznam, ale jak już wspominałem, akurat ten zespół nie należy do moich ulubionych, chociaż szanuję jak najbardziej. A my wracamy do twórczości Davida Bowie. Jak wspominałem, album Outside miał być pierwszym z serii albumów koncepcyjnych, które miały się ukazywać do końca tysiąclecia. Tak się nie stało, bo chwilę później wydał bardzo nowatorski, bardzo udany album Earthling z tej płyty Telling Lies. Telling Lies i David Bowie. Tak, przyznaję się, to nie była wersja z płyty Earthling, a remix z jednego z singli, ale jakże udany. Dziękuję za utwór In the Army Now. Zawsze będzie mi się kojarzył z Sylwestrem, chyba w 1984 roku. Pani Krystyna. Bardzo miło, że mogłem pani przypomnieć takie miłe wspomnienia. A teraz Michael Hutchence. To tak a propos koncertów, które się wtedy nie odbyły. In Excess też miało być wtedy w naszym kraju i ten koncert także został odwołany. No a teraz Michael Hutchence solowo, utwór nagrany na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu Batman Forever, a utwór bardzo dobrze znany, bo to The Passenger i jego popa. another bright and hollow star. You know it looks so good tonight. I am a passenger, I stay under glass. I look through my window so bright, see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripped back side, and everything looks good tonight. Cheers. The car will be the passengers. We'll ride through the city at night. See the city's ripped back side. See the bright and hollow sky. See the stars that shine so bright. Stars made for us tonight. Oh, the passenger, how he rides. The passenger, he rides and he rides. He looks through his window, what does he see? He sees a bright and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back side. He sees a winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. It just belongs to you and me. So let's take a ride, see what's mine. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stinky weather, fat, shaking hands. Dirty morning, dog, grumpy nose. Little wonder then, little wonder. You little wonder you. Big screen dolls, fits and explosions. Sleepy time, that's all with you. Little wonder then. Little wonder, you little wonder, you. Intergalactic, seeming to be you. It's all in the tablets, sneeze you with time. Little wonder then, little wonder, you. Mars happy nations, sit on my karma, day meditation. Little Wonder, David Bowie, oczywiście z płyty Earthling. Tak sobie myślę, że mógłbym kiedyś całe 2 godziny poświęcić temu artyście. Może, kto wie. Ale jak mawia dr Wilczur, czas zadbać o płodozmian. Grupa The Who raczej się nie kojarzy z dźwiękami elektronicznymi, no ale oni dosyć szybko zaczęli się wymykać szufladkowaniu. Dosyć szybko formuła muzyki prostej, muzyki rockowej przestała im wystarczać. Zaczęły się rock opery, no i pojawiły się też kiedyś syntezatory. There! grupa The Who. Pozostało niespełna 10 minut do godziny 6, to jeszcze szybciutko jeden z najbardziej znanych syntezatorowych riffów w muzyce rockowej. Jump i grupa Van Halen z nieodżałowanym niestety Eddie Van Halenem i na klawiszach i na gitarze. Gitarzysta odszedł 3 miesiące temu prawie dokładnie. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Michał Kirmuć, a na zakończenie mam dla Państwa oczywiście jeszcze jeden fragmencik twórczości Davida Bowie. I chyba wyjątkowo dobrze ten tytuł pasuje do dzisiejszych czasów. I'm Afraid of Americans. Życzę miłego poniedziałku. In America, who takes at the wheel? No one needs anyone, they don't even just pretend. Jonah's in America.